okupuje leże. Ja to jej kolega, ona zjadła tylko pół talerza. Mówi, że jej kuzyn z czymś tam biega. Nie wiem o co biega. Zjadłem tylko sobie pół talerza. Okupuje leże. Ja to jej kolega, ona zjadła tylko pół talerza. Mówi, że jej kuzyn z czymś tam biega. Nie wiem o co biega. Zjadłem tylko sobie pół talerza. Gotuje ryż, to nie Mateusz. Śmiechowy agent nie Bierut. Nie leci Jeru, bo nie lubię takich numerów. Miałem tu bluzę klinika, kolega Fubo metoda. Słuchali im razem magika. Paliłem boba. Dzisiaj koko przy arbuzie. Młody robak jeszcze nie wiedział co popyta, co podać jest. Było na wosie poroć. Chuj mnie obchodzi co masz w nosie ziomek. Twoja cała klika kurwa zomo. Chodzicie i pytacie, z czym rejstrakę, nie mów do mnie bracie. Ładnie na fiucie wygląda jej jakieś. Ruchać po mnie tamtą, ale jesteś tylko koleżanką. Ich pomiotem, ich ogonem niespełnionym walikom. Okupuje leżak, ja to jej kolega. Ona zjadła tylko pół talerza. Mówi, że jej kuzyn z czymś tam biega. Nie wiem o co biega. Zjadłem tylko sobie pół talerza. Okupuje leżak, ja to jej kolega. Ona zjadła tylko pół talerza. Mówi, że jej kuzyn z czymś tam biega. Nie wiem o co biega. Zjadłem tylko sobie pół talerza. Ona wyje jak Mike Posner. Szczeka ząbkie. Nie zostaje na noc jak materiał, bo tak dobrze. Jutro połowy z kolegami na Orliku. Ale kurwa w szoku bramy, co ty na to byku. Kiedy ją zawołam z ławki, to mi rzuca piciu. Ty rzucasz cegły o tablicę z bandą zipów. Ujebana cała nowa koszulka od bossa. Wziąłem na zmianę boka juniors. Ziomek pokaż! Okupuje leżak, ja to jej kolega. Ona zjadła tylko pół talerza. Mówi, że jej kuzyn z czymś tam biega. Nie wiem o co biega. Zjadłem tylko sobie pół talerza. Okupuje leżak, ja to jej kolega. Ona zjadła tylko pół talerza. Mówi, że jej kuzyn z czymś tam biega. Nie wiem o co biega. Zjadłem tylko sobie pół talerza.